włączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 9 lutego, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Jeśli sytuacja nadal będzie pozytywna, to będziemy planowali kolejne złagodzenie obostrzeń, mówi premier Mateusz Morawiecki. Grupa Wyszehradzka świętuje 30-lecie dalszej współpracy Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Rozmawiano w Juracie. W tym serwisie także o frekwencyjnym sukcesie Muzeum Narodowego w Warszawie. Ewentualne dalsze luzowanie obostrzeń zależy od rozwoju pandemii, mówił premier Mateusz Morawiecki, pytany na konferencji prasowej, czy jeszcze w tym miesiącu możliwe jest kolejne zniesienie niektórych restrykcji. Premier zaznaczył, że rząd codziennie obserwuje parametry związane z COVID-19, liczbę zakażeń, zgonów, zajętych łóżek, a także rozwój ekspansji nowych odmian wirusa. Jeżeli ewolucja będzie nadal pozytywna, to owszem, będziemy planowali zmiany w kierunku kolejnego złagodzenia obostrzeń. Ale musimy też mieć świadomość tego, że jeżeli sytuacja się pogorszy, to niestety będziemy musieli wrócić do poprzednich obostrzeń pandemicznych. Na razie wydaje się, że idziemy takim dobrym, wyważonym środkiem, ale trzymajmy rękę na pulsie i z duszą na ramieniu mogę powiedzieć, że mam nadzieję na to, że to luzowanie nastąpi, ale na pewno nie możemy tego obiecać na 100%. Od 12 lutego w reżimie sanitarnym otwarte będą hotele, kina, teatry, opery, filharmonie, baseny, stoki narciarskie i korty. Tak będzie co najmniej przez najbliższe 2 tygodnie. W związku z trudną sytuacją na Wiśle w Płocku zdecydowano, że do dyspozycji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego będą osadzeni i służba więzienna. Przekazał wieczorem na Twitterze wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba. W Płocku od poniedziałku obowiązuje alarm powodziowy. Przyczyną jest zator lodowy na Wiśle poniżej miasta w miejscowości Popłacin. Dziś po południu władze Płocka zdecydowały o ewakuacji mieszkańców z najniżej położonej dzielnicy Borowiczki, ulicy Gmury. Na miejscu cały czas są strażacy, którzy zabezpieczają domy oraz wały przeciwpowodziowe. Prezydent Andrzej Duda, rozpoczynając szczyt Grupy Wyszehradzkiej w Juracie, mówił, że ostatnie 3 dekady były dla krajów tej grupy czasem skoku cywilizacyjnego. Prezydenci Polski, Czech, Słowacji i Węgier spotkali się, by uczcić 30-lecie grupy. Przywódcy rozmawiają również o sprawach bieżących, w tym o walce z pandemią i kryzysie gospodarczym. Przywódcy spotkali się w rezydencji prezydenckiej na Mierzei Helskiej. Podczas pierwszej sesji rozmów Andrzej Duda mówił o walce z pandemią. Prezydent wyraził nadzieję, że dzięki akcji szczepień niedługo będziemy mogli wracać do normalności. Ostatni czas nie był łatwy, dodał prezydent. Wielu naszych rodaków zmagało się z chorobą. Wielu z nich niestety tę walkę przegrało. Prezydent podsumował też 30 lat Grupy Wyszehradzkiej. Jego zdaniem w tym czasie Polska, Czechy, Słowacja i Węgry odniosły sukces gospodarczy i społeczny. Nieczęsto na świecie obserwuje się tak ogromną przemianę w tak krótkim czasie. Prezydenci Grupy V4 mają w Juracie również rozmawiać o relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Andrzej Duda mówił, że pozytywnie przyjmuje deklarację prezydenta USA Joe Bidena dotyczące ożywienia współpracy w ramach NATO. Według prezydenckiego ministra Krzysztofa Szczerskiego będzie też mowa o polityce europejskiej oraz o energetyce. Jak każdy z krajów tą swoją niezależność energetyczną chce kształtować. Spotkanie prezydentów w Juracie potrwa do jutra. Karol Surówka, Polskie Radio. Na koniec jeszcze frekwencyjny sukces w pierwszym tygodniu otwarcia Muzeum Narodowego w Warszawie po przerwie spowodowanej pandemią. Odwiedziło je prawie 10 tysięcy osób. Przez ten cały czas przed muzeum ustawiała się długa kolejka, mówi dyrektor placówki Łukasz Gawał. Za nami pierwszy tydzień, kiedy mogliśmy ponownie zaprosić naszych gości do Muzeum Narodowego w Warszawie. Bardzo dziękuję, że z nami byliście. Naprawdę ta frekwencja zaskoczyła nas wszystkich, ale jest też wielką radością. Tak naprawdę wy dajecie sens naszej pracy. Zapraszam również w tym tygodniu. Wszystkie galerie są otwarte. Przedłużona jest również wystawa Polska Siła Obrazu. Ta informacja kończy serwis Trójki. Sport, Krzysztof Łoniewski. Sportowe podsumowanie dnia zaczynamy od niespodziewanej pięciosetowej porażki Huberta Hurkacza już w pierwszej rundzie wielkoszlemowego Australian Open. Nasz najlepszy tenisista przegrał z niżej notowanym Szwedem Mikaelem Imerem i tak skomentował spotkanie. Zabrakło mi dzisiaj trochę precyzji, zrobiłem za dużo błędów z takich piłek, których normalnie udaje mi się zagrać w kort, więc tego szkoda. Miałem swoje okazje i gdzieś zabrakło właśnie tego ostatecznego wykończenia tych piłek. Z turniejem panów poza Hurkaczem dziś pożegnali się też rozpoznawalni kibicom tenisa, Belg David Goffin i Hiszpan Roberto Bautista Agut. Z rywalizacji pań odpadła Białorusinka Wiktoria Azarenka. A propos rywalizacji pań, to pewnie nad ranem na John Cain Arena wyjdzie Iga Świątek i w spotkaniu drugiej rundy zmierzy się z nieobliczalną Włoszką Kamilą Giorgi. Kamila Giorgi to jest niezwykle wręcz niebezpieczna tenisistka. Wiele tenisistek bardzo nie lubi z nią grać, ponieważ ona gra bardzo mocno, nie pokazuje żadnych negatywnych emocji. Niezależnie od tego, jaki jest wynik w meczu, jaki jest moment meczu, ona zawsze gra tak samo, nigdy nie wstrzymuje ręki. Jeżeli ma dobry dzień i trafia, jest niesamowicie trudna do pokonania. Rywalkę Igi Świątek charakteryzowała Joanna Sakowicz-Kostecka. Była tenisistka, obecnie komentatorka Canal Plus i Eurosportu. Spotkanie Świątek kontra Giorgi będzie trzecim na wspomnianym korcie. Początek gier na tej arenie o 2:00 naszego czasu. Dużo o tenisie, teraz piłka i 3 mecze 1/8 finału w Pucharze Polski. 3 mecze i 1 niespodzianka. Lechia Gdańsk przegrała 1-3 na wyjeździe z Puszczą Niepołomice i odpadła z rozgrywek. Dalej gra Krakowia po zwycięstwie 1-0 w Grodzisku Wielkopolskim z Wartą Poznań i Legia Warszawa po wygranej 3-2 w Łodzi z ŁKS-em. W spotkaniu przy Alei Unii od emocji kipiało. 2 razy prowadzili goście, 2 razy gospodarze doprowadzali do wyrównania. Zwycięskiego gola w końcówce dla mistrzów Polski strzelił Tomasz Pekhardt. Obie ekipy kończyły mecz w 10 po czerwonych kartkach dla graczy obydwu zespołów. W krajowym pucharze kopali też we Włoszech. Juventus w Turynie 0-0 zremisował z Interem Mediolan. W pierwszym meczu na San Siro 2-1 wygrali Bianconeri i zameldowali się w finale rozgrywek. W pucharze Anglii trwa dogrywka w meczu Manchester United z West Hamem. W bramce Młotów Łukasz Fabiański, a na Old Trafford pod koniec doliczonego czasu gry 1-0 prowadzą Czerwone Diabły. Po nożnej piłka ręczna szczypiorniści Vive Łomży-Kielce 32-30 pokonali w hali Legionów FC Porto w Lidze Mistrzów i utrzymali prowadzenie w grupowej tabeli. Kolejny mecz Vive w tych samych rozgrywkach już pojutrze z Mieszkowem Brześć. Kończymy sportami zimowymi i w pierwszej kolejności informacjami dającymi nadzieję, i to sporą nadzieję, na lepsze jutro w biegach narciarskich pań. Monika Skinder wywalczyła złoty, Karolina Kalita brązowy medal w Mistrzostwach Świata Juniorek w sprincie techniką klasyczną. Wielkie brawa dla naszych dziewczyn. Z kolei Maryna Gąsienica Daniel i Inna Alpejki nie przystąpiły dziś do supergiganta w Mistrzostwach Świata w Cortina d'Ampezzo. Powodem była gęsta mgła. I to tyle sportu na naszej antenie na dziś. Słyszymy się znów jutro po 7:00, oby z dobrymi wiadomościami z Melbourne. Do usłyszenia. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środa zapowiada się pochmurna, z większymi przejaśnieniami jedynie na północy kraju. Okresami będzie padał deszcz, gdzieniegdzie deszcz ze śniegiem, maksymalnie 0 stopni. Trójka. Program trzeci. Uciekają myśli. Jest 12 minut po godzinie 23. Witają Państwa Katarzyna Fyrst-Wojtkowska, która audycję realizuje. Ja nazywam się Michał Kirmuć i witam Państwa w wieczornym przeglądzie myśli. Zaczęliśmy od nowych dźwięków od Joanny Forbrot. To takie pozytywne objawy pandemii, bo przynajmniej artyści mają czas, by trochę posiedzieć, pokomponować, ponagrywać. I to taki właśnie nowy utwór. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy zapowiada cały album, czy tylko taka pojedyncza rzecz, ale jakże piękna, dlatego bardzo chętnie się z Państwem tymi dźwiękami podzieliłem. I tylko mnie troszeczkę mniej. Taki tytuł nosił utwór Joanny Forbrot. A teraz kolejna nowość. Od kilku chwil właściwie jest z nami nowa piosenka Raya Wilsona. On także wykorzystał ten czas na przygotowanie nowego albumu Mother Earth, już niedługo. A teraz trzeci singiel zapowiadający ten album We Knew the Truth Once. Ray Wilson. Keeps me warm. Ależ to są piękne dźwięki. Wiem, że już o tym wspominałem jakiś czas temu, ale za każdym razem, gdy Ray Wilson prezentuje kolejną odsłonę tego nowego albumu Mother Earth, coraz bardziej nabieram pewności, że będzie to jedna z moich ulubionych płyt tego roku. To był utwór We Knew the Truth Once, a teraz wiem, że obiecywałem tak, że groziłem Państwu, ponieważ jakiś czas temu przegapiłem ten album, przyznam od razu, bez bicia. The Other Sides, płyta Kate Bush, zbierająca różne unikalne nagrania z jej dorobku. No ale pomyślałem sobie, że dzisiaj jednak do tej płyty nie będę sięgał, bo od wczoraj, przedwczoraj, śnieg dał o sobie znać, zimno, za oknem na Myśliwieckiej biało, więc myślę, że bardziej zasadne będzie sięgnąć po album 50 Words for Snow. I z tej płyty utwór Wild Man, Kate Bush. Run away, run away. Wild Man. Kate Bush z płyty 50 Words for Snow, albumu, który no jest ciągle ostatnią studyjną płytą tej artystki, a w tym roku upłynie 10 lat od jej ukazania się. Najwyższy czas, żeby Kate Bush coś nowego nam dała, ale na razie nic się nie zapowiada. W tym utworze można było usłyszeć także męski głos, to Andy Fairweather Lowe, muzyk, który w latach 60. występował w takim popowym zespole Amen Corner, ale nasi słuchacze mogą go także kojarzyć ze współpracy m.in. z Rogerem Watersem czy Ericiem Claptonem, z którymi zresztą przyjeżdżał także do naszego kraju. A teraz 5-6 lat temu ukazała się taka niezwykła płyta Joy of Living. To był hołd dla takiego folkowego artysty, poety, aktora Iwana McCalla. Na tej płycie wielu znakomitych muzyków postanowiło nagrać, zinterpretować jego piosenki. Wśród nich jest no, dla mnie jeden z najpiękniejszych głosów lat 80. i nie tylko. Paul Buchanan, człowiek, który znany jest m.in. z zespołu The Blue Nile, ale także ze współpracy z Peterem Gabrielem i paroma innymi wykonawcami. Na tej płycie postanowił wziąć na warsztat chyba jeden z najbardziej znanych utworów McCalla, The First Time I Ever Saw Your Face, Paul Buchanan. The sun rose in your eyes, and the moon and the stars were the gifts you gave. Ever I lay with you, joy would fill the earth and last till the end of time, my love, and last till the end of time. Last till the end of time. First time I ever saw your face. Utwór Ioana McCalla z płyty Joy of Living, kompilacji zbierającej różne interpretacje piosenek tego artysty. I tak szybciutko sprawdziłem, wygląda na to, że ten wydany przed 5-6 już prawie laty utwór jest jak na razie ostatnim solowym utworem Paula Buchanana. Długo nic nie nagrywa, chociaż raczej nigdy nie spieszył się z nową muzyką. Przypominam, że Blue Nile przez cały okres istnienia nagrał tylko 4 płyty. On solowo wydał jeden album, 2012 rok to był chyba, z tego co pamiętam, album Mid-Air. Piękna, nastrojowa, bardzo wyciszona płyta, do której ja osobiście lubię wracać i pewnie jeszcze niejednokrotnie tutaj głos Paula Buchanana zagości. Ale teraz zmienimy trochę klimat. Wiem, że Państwu podobały się dźwięki zimnofalowe, polskie dźwięki zimnofalowe sprzed lat, więc dzisiaj także mam pewną dawkę takiej muzyki. Wygrzebałem z półki płytę grupy Madame, płytę Koncert. Album, który ukazał się już po wielu, wielu latach, odkąd grupa nie istniała. Wygrzebany z archiwum, trochę niedoceniony chyba wtedy, dzisiaj perełka poszukiwana na różnych aukcjach, osiągająca wysokie kwoty, więc myślę, że to chyba czas, by Robert Gawliński pomyślał o tym, by ten album wznowić. Byłoby naprawdę miło. Na dzisiaj z tej płyty utwór Czardasz. Znam krainę szczęścia bez krwi, bólu i pięści. Pokaż, czy miłość sama zwycięża bez krwi, bólu i pięści. Czy myśleć można tak samo bez krwi, bólu i pięści? Kardasz i grupa Madame z jedynego albumu, który nosi tytuł Koncert. Jeśli komuś wydały się znajome te słowa, no to nie dziwne, bo przecież Robert Gawliński potem sięgnął po ten sam tekst przy jednym z utworów grupy Wilki. Przed tygodniem miałem okazję Państwu zaprezentować nową piosenkę od zespołu Pornografia. Na szczęście to nie był jedyny nowy utwór, który dostałem od Tytusa Devile, więc dzisiaj mogę sięgnąć po kolejny, który znany jest już z koncertowego repertuaru tejże grupy. Tendencje samobójcze i pornografia. tendencje samobójcze i łódzka pornografia. Trzymam Tytusa Deville za słowo, bo tak mi powiedział, że prawdopodobnie przystąpi do nagrania nowej płyty zespołu Pornografia. Byłaby to druga płyta w dorobku tego zespołu i pierwsza od 30 lat. Najwyższy czas. No dobrze, to jeszcze mały suplement do audycji sprzed tygodnia. Wtedy sięgnąłem po muzykę zespołu Nirvana, ale takiego polskiego zespołu Nirvana z 73 roku, w którym występował Wojciech Waglewski. No i słuchaczom się to chyba spodobało, bo dostałem kilka wiadomości w tej sprawie z prośbą o więcej. Co więcej, jeden ze słuchaczy także wspomniał, że jest pewny, że w archiwum Polskiego Radia jest także muzyka zespołu Zen. Zespołu, w którym także występował Wojciech Waglewski, ale trochę wcześniej, w 71 roku. To prawda, jest muzyka zespołu Zen. Na dzisiaj mam dla Państwa utwór Opady mgły, wstaje nowy dzień. Był rok 1971. Opadły mgły, wstaje nowy dzień i grupa Zen. A kilkanaście lat później, co robił Wojciech Waglewski? No, nagrywał takie dźwięki. To był jeden z pierwszych utworów zarejestrowanych przez zespół WW, chociaż jeszcze wtedy pisany tak po polsku. WW. Utwór, który nosi tytuł F. Ogromny huk. Znowu lecą tu. To pek, że aż tak blisko zbudował ktoś lotnisko. Jestem spokojny, choć to nie do wzniesienia. Jeszcze spokojny. Tak brzmiało podczas pierwszej sesji nagraniowej, zresztą zrealizowanej tutaj przy Myśliwieckiej 357. Na koniec chciałbym Państwa jeszcze zabrać na pewien koncert do Kapsztadu. 2003 rok, impreza pod szyldem 46664, czyli numer więzienny Nelsona Mandeli. No i on jako główny sprawca tego wydarzenia. Wielu wspaniałych artystów. Trudny wybór, więc może na dzisiaj taki wspólny występ Bono, Diego, Dave'a Stewarda czy Yusundura. Utwór Long Walk to Freedom. All right, these are all new songs. We didn't want to, you know, trot out the same old bollocks. Might be a good idea just to bring to this extraordinary, shining country some new songs. Lift you up. Look at your needles to lift us up. Thank you for lifting us up. Joe Strummer used to lift me up when I was a kid listening to punk rock records. The Clash were our favorite group. This is the last song that he ever wrote. And his wife Luce and Liza's daughter are here singing it for them too. I want you to sing it with me. No look of iron or rivet can restrain the door. And no kind of army can hope to win a war. It's like trying to stop the rain, the steel of lions roar. Spores, like trying to stop the tin cans rattling jailhouse semaphore. Like Leo when he spins a miracle, it's a spirit that gets raw. It's not the smaller patch of sky you see, but the spirit, it gets soared. Long walk to freedom. Just have the rear knob, they aren't a tour. Never bother from the table, but they seem down floor. Drop the time board, we dance a tour. Six rear pump, but seven break short. We don't want a business, we don't care more. Anytime you see this thing, it's gone high. Yeah. What's in store? What's in store? Of the colors, don't forget the human core. In the townships of humanity, there would be no poor. From when the rock is heavy, comes the purest ore. The first six waves might break in the bay, but the seventh breaks on the shore. So long. Six for a long walk for to freedom. To kompozycja wspólna Dave'a Stewarta z Eurythmics, Joe Strummera z The Clash i Bono. 46664 to numer więzienny Nelsona Mandeli. No dobrze, to tyle na dziś. Dziękuję bardzo Państwu za wspólnie spędzony wieczór. Audycję zrealizowała Katarzyna Filz-Wojtkowska. Ja nazywam się Michał Kirmuć i życzę tradycyjnie spokojnej nocy na ziemi.